हमें खूब मालूम है कि जब ये लोग तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं तो किस लिए सुनते हैं, और जब ये आपस में सरगोशियां करते हैं तो उन बातों का भी हमें पूरा इल्म है। जब ये जालिम अपनी बिरादरी के मुसलमानों से यूं कहते हैं कि तुम तो बस एक ऐसे आदमी के पीछे चल पड़े हो जिस पर जादू हो गया है।